napisaną. W skrócie, życzenia świąteczne od pana Piotra, który przesyła pozdrowienia, trochę skracam, i napisał tak: pozdrowienia dla wszystkich człowieczych i niekoniecznie człowieczych. Bo może pan przecież mieć chomika albo ulubionego gołębia na skwerze w Warszawie. No prawda. No przecież te spotkania też są, no, mogą być takie, o jakich mówimy, prawda? I jeszcze napisał tak pan Piotr. Ja panu dziękuję za to, że znalazłem osobę, która co najmniej rozumie moje spojrzenie na świat i uznaje je za całkiem właściwe, a nie za wyraz skrajnej naiwności. No, bardzo dziękuję. I tutaj jest bardzo ważna chyba rzecz w tym, to znaczy w tych słowach, to znaczy takie poczucie tego, że czasami czujemy się tacy, no, nieuszanowani albo nawet niezauważeni, że nas jakby nie ma. No, jesteśmy z jakiegoś innego kosmosu i czujemy się obco w tym kosmosie tutejszych. No jeszcze powiem o tych, jeszcze raz, bo to takie ładne. Pozdrowienia dla wszystkich człowieczych i niekoniecznie człowieczych. Może pan przecież mieć chomika albo ulubionego gołębia na skwerze w Warszawie. No właśnie, to też spotkania, prawda? To też są opowieści. Zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Się po niebie, coś go widać dręczy tak jak mnie. U mnie powód prosty, smutno mi bez ciebie, a księżyc, któż go tam wie, też mu pewnie źle. Nocami błądzę sam, jak księżyc po niebie. Wśród gwiazd szukam ciebie i tak smutno mi. Zakochany księżyc skrył się za chmurami, rozpłynął się jak we mgle. Właśnie skończyła się. Za chmurami rozpłynął się jak we mgle, właśnie skończyła się. Linia nocna. I pan Maciej. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeżdżę lotem ciężarówką, więc mam czas rozmawiać. A, miło mi bardzo. Chociaż w tej chwili jestem pod rampą, kolega mnie to dozwonił. Chciałem powiedzieć trochę o mojej żonie. O. Jesteśmy razem już 34 lata. Niedawno obchodziliśmy rocznicę. Gratuluję. Znamy się prawie 40 lat. Wie pan, to jest taka... Nie wiem, czy się zdarzyło panu, mam nadzieję, że tak, osoba, którą pan spotyka i ktoś jest piękny fizycznie i też jest piękny wewnętrznie i jest taki też spójny, że to, co mówi, to, co myśli, jest jednoznaczne z tym, jak żyje. Mhm, tak. I taką właśnie osobą jest, jest dla mnie moja żona. Ja mam wrażenie, że jestem niedoskonały, więc czasami zdarzają mi się różne rzeczy, które nie wychodzą w życiu. Parę razy się potknąłem też zawodowo i za każdym razem czułem też wsparcie mojej żony. Zaczynałem jako pedagog. No nie wyszło jakoś, może trochę nie trafiłem na kolegów odpowiednio, więc potem trafiłem do handlu. I gdzieś tam po wielu latach, też rozczarowany trochę terapiami, stwierdziłem, że może wrócę do fizycznej, a popracowałem kilka lat. I niedawno, ale gdzieś tam pasja do pedagogiki chyba gdzieś u mnie została, bo wspólnie ze znajomymi ze szkoły muzycznej w Wrocławiu zaczęliśmy organizować warsztaty takie dla dzieci, które chcą grać, chcą się rozwijać i przyznam, że czekam. Oni też czekają cały rok, żeby te warsztaty znowu zorganizować, żeby je przeprowadzić. To dla nas chyba najlepszy czas ciągu całego roku. I widzę, jak moja żona mi w tym kibicuje. Mhm. I co jakiś czas pyta mnie, czy nie chciałbym wrócić do pedagogiki. I gdzieś, no, przyznam, że zaczęło we mnie pokiełkować i... Nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, powiedziała do mnie, że jeżeli to rzeczywiście miałbym wrócić do pedagogiki, to i tutaj padł pomysł, zorganizujmy coś takiego, w czym moglibyśmy dać swój czas, swoją uwagę dzieciom, które na przykład, których rodziców nie stać na organizację, na opłacenie, nie wiem, kosztownego obozu letniego. I mówi, no ty możesz to zorganizować, lubisz, potrafisz, masz energię. Możemy wypełnić czas tych dzieci, cały tydzień. Tak jak kiedyś, nie wiem, Korczak tak pisał o tym, że żeby oddać też dzieciom inicjatywę, tak? Żeby dać im szansę odpowiadać za siebie i też większą odpowiedzialność za inne dzieci też nawzajem. I tak zorganizować taki obóz. I to tam... A taka rozmowa w zasadzie niewiele znacząca. To była chwila, 5 minut, nawet nie. I ja o niczym innym nie myślę w zasadzie. Już wiem, że za rok chciałbym w kolejne wakacje, bo to musi trochę potrwać. Musimy przemyśleć, przygotować każdy dzień, zebrać ludzi takich, którzy nie dość, że nie będą chcieli wziąć pieniędzy za czas, który poświęcą na takim obozie, ale być może sami zapłacą za swój pobyt. I z takimi ludźmi chcielibyśmy pracować, tworzyć właśnie takie... Ale piękne plany, piękne marzenia. Tak, i to jest tak, że właśnie moja żona potrafi mnie zainspirować. Tak jak mówiłem, że miałem zawirowania zawodowe i trafiłem do pracy takiej fizycznej, ciężkiej, to bym powiedziała, wiesz co, ty jesteś wojownikiem, nie poddajesz się. Wie pan, to są takie chwile, kiedy rzeczywiście... Nie wiem, bo to bywa tak, po prostu traci się czasami nadzieję, tak? Albo wiara w samego siebie. Rany, Julek, to byłem prawie dyrektorem, tak? Miałem pod sobą kilkudziesięciu ludzi, a dzisiaj pracuję fizycznie. Wczoraj jeszcze wydawałem polecenia, dzisiaj sam muszę znowu słuchać, tak? Poleceń. Nie zawsze powiedzmy kulturalnym językiem wyrażanym. I nagle ktoś mi bliski mówi do mnie, nie ze współczuciem, tak, że jest ci ciężko, może cię przytulić, nie, tylko mówi do mnie, walczysz i ja to podziwiam. I to jest super. I nie twierdzę, że te 34 lata to jest tylko miód, nie, ale to jest na pewno, chyba niezwykle inspirujący dla mnie czas i myślę, że to jest piękne, że... Kiedyś moja żona kupiła też taki magnesik na lodówkę z taką prostą takim zdaniem. Zestarzej się ze mną, najlepsze jeszcze przed nami. I przyznam, że ten magnesik chyba nam gdzieś już zginął, bo lodówkę pewnie zmienialiśmy, ale to zdanie gdzieś tam zostaje. I przyznam szczerze, że nie jest łatwo, ale cudownie jest być przy takiej osobie. Jak ma na imię ta osoba? Edyta. Dziękuję panu bardzo. Piękna opowieść. Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki. Dzięki. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Z podziwem to mówię. No i o, profesor De Barbaro tak ładnie kiedyś powiedział. Mam przyjemność mówić szczerze. Zapraszam państwa. 2 2 7 3. Opowieści o ważnych ludziach, ale nie ważniakach. A nawet może niekoniecznie ludziach, o ważnych, bliskich nam istotach, z którymi kontakt, spotkania sprawiają, że no, że jakoś, że jest jakoś inaczej, lepiej. Zapraszam. Gdzie nas powiedzie z krajem dróg, zygzakowaty życia sznur. Do wsi zagubił na Kujawy białe, gdzie ziemia licha, piachy niebywałe, kozy dziewanna, sosny i rozstaje, i potęgowa, samotna jak palec u potęgowej. Zatem zagościlim kwaterę, tam czasowo ustalilim, w polu robilim, zboru drwa nosilim, jak stara matka i dwóch synów żylim. Słoneczko na nas świeciło z ukosa, bo jesień późna była, rano rosa, mgła zaś wieczorem zjawa białowłosa, przyszłego losu mąciła nam postać, jak stara matka i dwóch synów żenim. My z potęgową tak się polubili, na ścianie wisiał we pstre wzory kilim, i nikt nie zgadnie, czemu w dal ruszyli. Gdzie nas powiedzie z krajem dróg, zygzakowaty życia sznur. Tam nas powiedzie, gdy nadejdzie czas, gdzie potęgowa teraz jest to raj. Tam urządzimy wtedy wielki bal. Hej, potęgowa, hej, Witek i ja, i ci, co zmarli lub co zginą z nami, bracia, kamraci zdrowi pod chmurami. Spotka tam w raju się nas kupa luda, ech, jak zadudni niebieska tam zbuda. Tadeusz Woźniak odszedł. Piosenka Stachury. Adam Sławiński napisał tę piękną muzykę. I tak jak słucham tej piosenki, bardzo tę piosenkę lubię, to mi się moja babcia przypomina, właściwie moje babcie. I też to były takie, no mówimy o tych ważnych ludziach, o tych ważnych spotkaniach, o wsparciu, no i tak dalej, o tych różnych rzeczach, które sprawiają, że, no, że w ogóle może nawet jesteśmy. albo jakoś jesteśmy lepsi niż byliśmy, no nie wiem. To o tych moich babciach mógłbym bardzo długo opowiadać, mam je w sercu, bardzo je kocham, chociaż już dawno odeszły. Ale może taką historią się z Państwem podzielę, bo to było tak, że one były bardzo niewykształconymi osobami, biednymi bardzo. Mówię, dwie babcie, no bo to były siostry, babcia i ciocia, ale no, takie traktowałem obie jak babcie. Petronella, jedna, druga Marysia, Maria. I to było tak, że one mieszkały w takim miejscu i czasie się znalazły, że to było, no, bardzo burzliwe były to czasy. I musiały opuścić swój taki mały domeczek i poszły na wygnanie, jak mówiły. No, w tym miejscu stał front, bardzo długo tam bombardowania i tak dalej, więc Niemcy wysiedlili tę część tego miasteczka i babcie moje w ziemiance musiały się tam jakoś gnieździć. Mogły coś zabrać ze sobą w pośpiechu. I to jest ciekawe. I to jest, co świadczy o ich mądrości wielkiej, bo no co mogły... Właściwie to też taki test ciekawy, tak jak sobie wyobrażam, co ja zabrałbym, gdybym musiał natychmiast z jakiegoś powodu opuścić swoje mieszkanie. Co bym zabrał? One zabrały, no też... No, co mogły zabrać te dwie kobiety? I zabrały, to ciekawe bardzo, zabrały maszynę do szycia, która była ogromnym gratem. To było najcenniejsze, co miały, chyba, ale mogły to gdzieś tam zakopać, no, przechować jakoś, a zabrały maszynę do szycia, taki grat, a nie jakieś ciuchy, nie jakieś coś tam, nie wiem, jedzenie, może trochę wzięły, ale zabrały maszynę do szycia i znalazły się w ziemiance z tą maszyną do szycia. No to jest taka wizja dość dziwna nawet. Może trochę jest takiego surrealistycznego komizmu w tym. No ale potem się okazało, bo babcia miała taką umiejętność, że umiała szyć na tej maszynie. Skończyła kurs szycia w Grodnie przed wojną. No i no, cała rodzina się na nią złożyła, żeby ten kurs zrobiła. To było jej wykształcenie. I szyła zupełnie nieźle. Obszywała sąsiadów i potem jak była w tej ziemiance z ciocią, z tą drugą babcią, no to obszywała tego gospodarza, na którego terenie się znalazły, i jego rodzinę. No i on je żywił. Jakoś przeżyły to wygnanie. I coś, co wydawało się kompletnie idiotyczne, głupie i takie, no jakaś taka w tym może mogła być taka chytrość, że tę najcenniejszą rzecz zabieramy. To się okazało, że to jest wielka mądrość, prawda? Nagle, ni stąd, ni zowąd. I ludzie, którzy mają różne tam doktoraty pokończone, nie wiem, to znaczy, mówiąc krótko, mądrość się nie przekłada na wykształcenie często, albo odwrotnie, prawda? I te dwie kobiety tak sobie poradziły w takich trudnych czasach, naprawdę same. Babcia była wdową, dwoje dzieci, wojna i tak dalej, i tak dalej. I ta maszyna do szycia w tej ziemiance, to wyobrażam, to niesamowite. No właśnie taka ważna mądrość z tego płynąca, taki przekaz. No dobrze, to ja się rozgadałem. Zapraszam Państwa, 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ważne spotkania z ważnymi ludźmi, ale no, nawet niekoniecznie ludźmi, z istotami ważnymi dla nas. Takie spotkania, które dodają skrzydeł, tak bym powiedział. Dobrze, w skrócie. Zapraszam Państwa. I loved you in the morning. Our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many loved before us. I know that we're not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Goodbye. order, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. That's no way to say goodbye. Goodbye. A sleepy golden storm, yes, many love before us. I know that we're not new in city and in forest. They smiled like me and you. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Włączyłem tego Coena, właściwie wersję piosenki Coena, żeby pokazać jeszcze jedną możliwość, to znaczy takich spotkań. Znaczy, tymi ważnymi ludźmi są dla nas czasami różni artyści. Artyści, którzy jak śpiewają, to tak czasami się wydaje, że oni mówią coś teraz tylko do mnie, akurat do mnie w tym momencie, akurat właśnie w tym najważniejszym, w tym, kiedy ich obecność jest potrzebna. Jest taka piękna płyta z coverami Coena i to jest właśnie piosenka z tej płyty. Pan Krzysztof, dzień dobry, Krzysztof, dobry wieczór. Dobry. Halo, jest pan? Halo, dzień dobry, kłaniam się. Upadł panu telefon, ale się odrodził jakoś cudownie. Tak, odrodził się i znalazłem drugi telefon, dzięki Bogu miałem sobie drugi. Znakomicie. I bo mi padła mi bateria i bardzo mi zainspirowała ta myśl i piękne słowa. Właśnie chciałem zapytać się, skąd te cytaty pochodzą. To było zacytowane krótko przed tą muzyką z lat 30. No ale jakie tak mniej więcej, w którą stronę? To było z naiwności. To była oczywista naiwność. Tam taki wątek był. Pan redaktor... Pan redaktor, co ten pan redaktor powiedział? Może o tej harmonijce ustnej? Nie, krótko przed tą z lat 30. muzyką, taki cytat bardzo ładny. Wiem, że temu wątek od naiwności, później było tego nawiązanie. I to mi się spodobało, nie jechałem samochodem, musiałem stanąć i nie miałem gdzie zapisać i mi to uciekło w tej chwili. Ja potrzebuję takich właśnie ciekawych inspiracji, bo ponieważ robię muzykę filmową, moją własną, również innych bardzo ciekawych artystów z tego świata, Ennio Morricone między innymi, czy Hansa Zimmermana, czy innych ludzi, którzy robili swoją własną też i występuję, nie chcę tylko reklamować w tym pięknym miejscu niedaleko Lądek Zdrój. pięknym starym hotelu historycznym. Mam swoje dni tam, którym gram i oczywiście zapraszam. Mogę prywatnie podać panu rektorowi, gdzie to jest. Nie wpada, może zapraszać. Proszę do mnie napisać. Będzie super. Ale ja chyba panu nie podpowiem, bo ja nie pamiętam, jaki to był cytat. Nie wiem, o który chodzi. Nie wiem. Wie pan co, może zróbmy tak. Bo to gdzieś było pan redaktor czytał to z czegoś, jakieś te słów i może jakieś są może czytałem z maila. Może napiszę maila. Może napisałem o tym... Aha, dobrze, to wiem chyba. Tak, wiem. To wiem, ja to przypomnę. To się przyda. No prosił, to ja będę słuchał. To jest, nie wiem, proszę powiedzieć, czy to jest to. To jest z takiego maila, który napisał do mnie kiedyś, no mój słuchacz, pan Piotr. Tak. I on napisał tak. O, właśnie. Ja panu dziękuję za to, że znalazłem osobę, która co najmniej rozumie moje spojrzenie na świat i uzna je za całkiem właściwe, a nie za wyraz skrajnej naiwności. To. Właśnie. To śliczne. Ja później podam panu mojego maila, bo nie zdążę teraz... No to proszę do mnie napisać. Ja powtarzałem ten mail, jeszcze przypomnę. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wspaniale. A ja wykorzystuję to właśnie piękne. Zacytuję też może w następnym moim koncercie podam wspaniale. O tym zamku, o tym między właśnie opowiadając o powstaniu czy ciekawostkach z tych dzieł muzyki filmowej. Zacytuję to takie niektóre ciekawe myśli pomiędzy moimi konceptami. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo inspirująca, piękna, logiczna, czasami sentymentalna. Utrzymała bardzo w fajnym klimacie audycję. Pozdrawiam serdecznie. Ja też pana pozdrawiam, panie Krzysztofie. No i sukcesów życzę na artystycznych i w ogóle wszelkich. Dziękuję. To może jeszcze jedna inspiracja może to będzie. Ja teraz muszę to otworzyć tylko. O, znalazłem, dobrze. Jest taki wiersz, który za mną chodzi. No właściwie mam go w telefonie, więc ze mną chodzi. To jest wiersz Brechta, Demokratyczny sędzia. Ja nie będę całości cytował w przekładzie Andrzeja Kopańskiego. Chyba tak. Sprawdzę. Tak. To jest opowieść, to jest właściwie taki wiersz prozą jakby trochę. To jest opowieść o pewnym imigrancie, który... stawił się przed taką komisją, która odpytuje tego imigranta, który się stara o obywatelstwo, czy o, nie wiem, pozwolenie na pobyt, czy coś takiego. No i tam jest w tej komisji, to są pewnie lata jakieś 30 ubiegłego wieku, jest pewien sędzia, on właśnie egzaminuje tych ludzi, tak starających się o obywatelstwo amerykańskie. No i pyta, jak brzmi 8 poprawka? Właściciel włoskiej restauracji, który się przed nim stawił, przed tą komisją, przed obliczem tej komisji, odpowiada niepewnie. 1492. No bo nie bardzo kleił angielski, mówiąc krótko. No i nie dostał tego obywatelstwa. I dalej, teraz już zacytuję kilka zdań. Kiedy wrócił po 3 miesiącach dalszej nauki, wciąż jednak skrępowany przez nieznajomość nowego języka, postawiono mu pytanie, jak się nazywa generał, który zwyciężył w wojnie domowej. No wtedy już był, trochę się bardziej nauczył, więc pewnym głosem odpowiada 1492. Znowu go odesłano. A kiedy przyszedł po raz trzeci na trzecie pytanie, ile trwa kadencja prezydenta, odpowiedział ponownie 1492. Tym razem sędzia, któremu spodobał się ów człowiek, widząc, że nie zdoła on nauczyć się nowego języka, zapytał, z czego żyje. I usłyszał. Z ciężkiej pracy. To też kiedy mężczyzna przyszedł po raz czwarty, sędzia zadał mu pytanie. W którym roku odkryto Amerykę? I na podstawie prawidłowej odpowiedzi, która brzmiała 1492, przyznał mu obywatelstwo. Prawda? Taściarki przechodzą. Tacy ludzie. O takich rozmawiamy. Zapraszam państwa. 2 2 i 7 3. No bo już może tego adresu mailowego nie będę podawał, bo kto by pisał w 1:30 w nocy maile. If I'm not feeling any less sour,

telefonów nie włączyliśmy jeszcze tam, że można było wtedy sprawdzić tam w mapach coś ten, ale myśmy tego nie zrobili. Byliśmy kompletnie nieprzytomni i nagle się okazało, że robi się mało czasu. No, ale idą jacyś ludzie. Ja się dobrze zapytam ich. No i widzę, ale potem tak mina mi zrzedła, bo to takich paru facetów szło, takich, że myślę, o cholera, Darek, uważaj, bo dostaniesz zaraz tutaj niezły wytrzask. No ale trudno, no już nie było wyjścia, podchodzę i chciałem zapytać, gdzie ten, no to chyba na dworcu kolejowym, to metro, no w każdym razie, gdzie jest to metro. I oni, no ale byłem pełen strachu, nagle jakoś tak wybudziłem się z tego snu ciężkiego. I podchodzę do nich i zaczynam, ich pytam, nie znam hiszpańskiego, pytam po angielsku, ale oni na mnie tak dziwnie patrzą jakoś, myślę, ojej, jeszcze gorzej niż myślałem, zaraz się zacznie. A oni do mnie mówią łamaną, bardzo łamaną angielszczyzną. Pytają mnie senior, senior, to pamiętam. Jak się pan nazywa? Najpierw do mnie mówią. Myślę, o, no nie wiem o co chodzi, ale mówię, no Dariusz mam na imię. Aha. Ja jestem Pedro, ja jestem tam, przedstawili się po kolei i dopiero wtedy była rozmowa. Ja mówię, przepraszam panowie, gdzie tutaj to metro, jak tutaj dojść? A to nie, to tam za rogiem zaraz, tutaj blisko. To było niesamowite. Najpierw senior, z kim mamy do czynienia, ja też do nich tam jakoś tak próbowałem elegancko się, tak jak potrafili zrozumieć, no w każdym razie jakoś tak to też z godnością ich potraktowałem, oni mnie. I wydaje mi się, że to była cudowna historia. To była cudowna historia o tym, no, że to nie ma tak łapu-capu po prostu, tylko trzeba człowieka uszanować. Senior, najpierw jak się pan nazywa? Ja się nazywam tak, tak, tak. Podaliśmy sobie ręce i dopiero wtedy możemy rozmawiać. No było to bardzo piękne. I taka nauczka, żeby tak jakoś podchodzić. Właśnie, żeby zobaczyć w człowieku to jest tak jak tamten, że godny. Wprawdzie nie zaufania, ale jednak godny, prawda? Ta godność, to bardzo mi się podobało i to senior właśnie, takie spotkanie. Coś takiego ważnego, jak myślę. To co, jeszcze rozmawiamy o ważnych ludziach, a niekoniecznie ludziach, o ważnych spotkaniach. Nie o ważniakach, tylko właśnie o ważnych spotkaniach z ważnymi istotami, tak bym powiedział szerzej, dobrze? Dwie dwójki i siedem trójek. In a diner, never saw a woman look finer. I used to order just to watch her float across the floor. She grew up in a small town, never put her roots down. Daddy always kept moving, so she did. Somewhere on a desert highway, she rides a Harley Davidson. Her long blonde hair flying in the wind. She's been running half her life, the chrome and steel she rides. She gets the far away. somewhere on a desert highway. She rides a Harley Davidson. Her long blonde hair flying in the wind. She's been running half the line. The chrome and steel she Neil Young i nieznana legenda, taki jest tytuł tej piosenki, właśnie o takim kimś niezauważonym, no jednak legenda. No to może teraz jeszcze taka historia, jeszcze fragment innego wiersza o zauważeniu i o spotkaniu z kimś takim właśnie, którego się mija, którego się nie, no, mija wzrokiem, no, który to po prostu jest, bo jest. Jakie ważne, żeby... No i o godności, tak bym powiedział, że to jest właśnie o tym. No tak w każdym razie jest jeden z wymiarów tego wiersza, no bo jak poezja, to poezja ma wiele wymiarów. Charles Reznikow, amerykański poeta. Tytuł: pewnego wieczoru podczas II wojny światowej i fragment. Opowieść dotyczy spotkania ze sprzedawcą. Ktoś wchodzi do sklepu i kupuje owoce. No i jest tak. Stary Włoch czekał na klientów. Płacąc, zobaczyłem, że jest smutny. Jest pan smutny, powiedziałem. Czym się pan martwi? Tak, odpowiedziałem. Odpowiedział, jestem smutny. I dodał tym samym monotonnym głosem, nie patrząc na mnie. Mój syn wyjechał dziś na front i nigdy go już nie zobaczę. Co też pan mówi, powiedziałem. Na pewno go pan zobaczy. Nie, odpowiedział, nigdy go nie zobaczę. No i potem kończy się wojna i znowu ten sam klient, ten sam sklep, ten sam stary Włoch. Kupiłem kilka jabłek i popatrzyłem nań uważnie. Chuda, pomarszczona twarz była posępna, lecz niespecjalnie smutna. Co z pańskim synem? Spytałem. Wrócił z wojny? Tak, odpowiedział. Nie został ranny? Nie, jest zdrów i cały. To świetnie, powiedziałem, świetnie. Wyjął mi z rąk torbę z jabłkami i pogmerawszy w środku wyciągnął jabłko, które zaczynało gnić, i zamiast niego włożył dobre. Wrócił na Boże Narodzenie, dodał. To cudowne, to musiało być cudowne. Tak, odpowiedział miękko. To było cudowne. Jeszcze raz wyjął mi z rąk torbę, wyciągnął jedno z mniejszych jabłek i włożył duże. No tak. No to co? Jeszcze może ktoś zdąży zadzwonić, napisać, to ja zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. I teraz wybrałem takie dwie piosenki Kate Bush. One się łączą motywem macierzyństwa. Najpierw to jest opowieść o matce, która odeszła, a potem to jest opowieść syna, artystki. Zwłaszcza ta pierwsza jest przepiękna, to jest jedna z moich ukochanych piosenek Kate Bush. No to może właśnie ktoś jeszcze opowie. Może to opowieść o kimś ważnym z rodziny? No zobaczymy. Posłuchajmy. Draped in net. fisherman is. And in the half light, in the half light, it looks like every town covered in webs, moving and glistening and rocking its babies in rhythm as the spider of time. Hundreds of people living here, sails at the windows, and the planes came crashing down. Many a pilot drowned, and the speedboats flying above. Put your hand over the side of the boat, and what do you feel? Thank you. mamie, a teraz będzie opowieść syna, czyli babcia, ona, Kate Bush, po środku, no i syn. Ptaki jakby mówiły coś. No właśnie o nich także myślimy, o tych spotkaniach, nie tylko z ludźmi ważnymi dla siebie. Pan Michał, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, czy słucham? Ja dobrze słyszę, czy się przesłyszałem? Nie wiem. Pan Darek Bułgarski wrócił? To ja. No tak, w poniedziałku, wtorki będę prowadził nocną audycję. No jak pan słyszy, już to robię co tydzień. Jestem w pozytywnym szoku. Nie spodziewałem się tego. Wie pan, ja też nie. Nie chcę powiedzieć. No nie wiem. To mam nadzieję, że się spotkamy osobiście. No dobrze, może się uda. Kiedyś. Tak, dobrze. Dzięki, że pan wrócił, że wróciliście. No, po prostu spać nie mogę, także włączyłem sobie teraz trójkę. Słucham. Czy to pan Darek? Tak, to pan Darek. I no, super, kapitalnie. Dziękuję. Pozdrawiam. No, swego czasu to jestem ja, co wypowiadałem się na temat wspomnienia pana Wojtka Młynarskiego. To jestem ja, to pan jest. Lata temu było, no ale tak czy jakby... No dobrze, panie Michale, to może ja będę za tydzień też, to może pan spróbuje za tydzień jeszcze, co? No dobrze, no będę słuchał, jak nie będę spał, to dobrze. Słuchał. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Fajnie, dzięki. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, wzajemnie. To jeszcze może na koniec taki piękny mail z przesłaniem. Przypomniała mi się taka sytuacja na ulicy, a właściwie to chodnik. A ja na rowerze z pracy. No tak wiem, nie powinnam, ale ta najkrótsza środa jest... Środa? Droga, chyba nie wiem. Środa jest napisana, ale jest późno, no to pewnie droga. Jest jednokierunkowa i z powrotem pozwalam sobie czasem na jazdę chodnikiem. Staram się pamiętać, że to droga dla pieszych, nie rowerów, więc kiedy kogoś muszę wyminąć, to nigdy nie dzwonię dzwonkiem, tylko jadę powolutku, aż mogę wyprzedzić. No i w takiej sytuacji... Właśnie, idąca przede mną para w średnim wieku, pan się odwraca i mówi, trzeba było dzwonić, to byśmy zeszli. No to ja, ależ skąd, chodnik jest dla państwa, nie dla rowerzystów. A on na to z uśmiechem, przecież musimy się jakoś dogadywać. I to jakoś dziwnie złapało mnie za gardło, bo my tak rzadko się dogadujemy, prawda? Prawda. Iwona, dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję państwu. Zapraszam za tydzień. Dziękuję Elżbiecie Różyckiej. Dziękuję ci, Ele. Jak się miło widzieć po takiej przerwie długiej. Dziękuję Darkowi Pierogowi. No i do usłyszenia. I Frank Sinatra na koniec. Strzemiennego. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know.